แต่ที่ดูยังโอเคอยู่ฝากช่วยอัปเดตอีกทีนะครับเรื่องเสียงนะครับขอบคุณมากครับผมพี่วันีสลามมาวันคุณสลามอับดุลละวะบารอกาตุครับผมครับรับเบียสิทธ์เวลาตัวอาซิดขอพูดร้อยความง่ายดายในการที่เราพยายามจะทำสิ่งที่พวกลอสุภาโนตรารักครับผมเอาดีขึ้นแล้วอัลฮัมดุลิลละจะซักมุลละครขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับถ้าไม่มีฟีดแบ็กจากพี่น้องผมก็คงไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้ฟังเสียงการบรรยายของตนเองนะครับก็เลยไม่รู้อาจจะมีความผิดพลาดบ้างนั้นตอนนี้เรากำลังจะมาพูดคุยกันครับว่าแน่นอนครับในท่ามกลางสภาพความโอลหม่านความสับสนในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะหนักหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าพอทุกอย่างเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางขึ้นบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาคนดีๆที่ฟื้นคืนชีพมาแล้วภายหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้การชะฟาอะห์ที่เรียกว่าชะฟาอะตุลอุซมาหรือว่าการใช้เส้นครั้งใหญ่อะถ้าแปลแบบชาวบ้านนะชะฟาแปลว่าใช้เส้นขอใช้เส้นนบีต่อหน้าพวกลอสุบฮานุนะฮัวตาลาซึ่งพวกลอก็ให้สิทธิ์ท่านนบีอย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าอนุญาตให้ท่านนบีใช้เส้นของท่านได้ก็คือออกหน้าแทนอุมมะทั้งหมดของท่านได้หลังจากที่ผ่านชะฟาตุลอุสมาครับก็จะเริ่มเป็นการสอบสวนก็จะเริ่มมีการไต่สวนและเพื่อที่จะทำการตอบแทนในช่วงนี้ครับกลุ่มชนแรกๆที่ว่าจะถูกโยนลงไปในไฟนรกก็อย่างที่พวกเราทราบก็คือคน3กลุ่มซึ่งผมคงจะไม่เอามาเล่าในที่นี้นะครับผมแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งครับทีนี้ก็จะเริ่มมีผู้ที่ว่าออกมาให้ชะฟาอะห์ผู้อื่นได้แล้วหลังจากชะฟาตุลอุสมาที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ผู้อื่นก็จะเริ่มให้ชะฟาอะห์ได้หมายความว่าคนที่จะให้ชะฟาอะห์กับผู้อื่นหรือว่าคนที่จะออกหน้าแทนผู้อื่นเพื่อให้อัลลอฮ์เมตตาอีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่ได้มีแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นแต่ว่านี่คือความเมตตาของพระองค์ Allah ที่ว่าให้สิทธิ์กับบุคคลอื่นด้วยในกรณีของคนที่ว่ารอดชัวร์แล้วคนที่รอดชัวร์จะมีอยู่บางกลุ่มที่พระองค์ Allah ให้สิทธิ์พิเศษเขาที่ว่าโอเคคุณน่ะรอดชัวร์แล้วนะแล้วคุณสามารถช่วยให้คนอื่นรอดได้ด้วยเรามาพูดคุยกันครับว่าจะมีใครบ้างซึ่งเราก็หวังว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นหรืออย่างน้อยที่สุดเราก็หวังว่าเราจะได้รับชะฟาอะห์จากคนดีๆเหล่านี้ครับผมอันแรกเลยใครครับกลุ่มคนกลุ่มแรกครับผมกลุ่มคนกลุ่มแรกก็คือผู้ที่ตายชะฮีดครับผมตายชะฮีดในที่นี้คือตายชะฮีดจริงๆเลยก็คือว่าเสียชีวิตในวิธีทางของพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือถูกสังหารอาจจะเป็นถูกลอบฆ่าหรือว่าถูกไล่ฆ่าหรืออะไรก็ตามเหมือนกับพี่น้องเราในหลายๆที่ที่อัลลอฮฺกำลังทดสอบพวกเขาขอร้องเมตตาพวกเขาซึ่งบางส่วนก็ต้องเสียชีวิตไปก็คือถูกฆ่าโดยอาธรรมไปบรรดาคนที่ตายชะฮีดครับผมพวกเราบอกไงครับอย่าได้คิดนะว่าพวกเขาเสียชีวิตแต่ว่าพวกเขานั้นยังคงได้ริสกีนะที่พวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ซึ่งคนที่ตายชะฮีดนะครับในฮะดีษจากท่านมิกดามบินมาอดีกะริบอัลกันดีซึ่งอยู่ในริคอยมัมอิบนุมาชานะครับท่านมิกดามได้เล่าให้ฟังครับว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าสำหรับคนที่ตายชะฮีดเนี่ยพี่น้องคนที่ตายชะฮีดที่โลกนี้เขาถูกบททดสอบหนักๆเนี่ยแล้วตายชะฮีดเนี่ยพวกเราเตรียมคุณลักษณะพิเศษ6อย่างไว้ให้กับเขาคือในดุนยาเขาทรมานเขาอาจจะแย่เขาต่อให้เป็นพวกเราเองถ้าใครก็ตามในหมู่พวกเราที่ว่าได้เสียชีวิตตายชีวิตอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องความเศร้าโศกเสียใจเรามีแต่เราก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ตายชีวิตเพราะอะไรครับเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามี6อย่างที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะจุดเด่นของคนที่ตายชีวิตข้อแรกคืออะไรครับเขาจะได้รับการอภัยโทษในบาปทั้งหมดตั้งแต่เลือกหยดแรกของเขาที่ไหลออกไปแล้วเขาก็จะได้เห็นที่พักของเขาในสวรรค์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เหมือนกับภรรยาของฟาโรห์ครับพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับตอนที่ว่านางได้โดนฟาโรห์ทรมานแล้วทรมานเล่าเพราะว่านางนั้นดันเข้ารับอิสลามผลสุดท้ายที่โดนทรมานอย่างหนักสุดๆก่อนที่นางจะเสียชีวิตนางขอดุอาจากพวกเราว่าไงครับโอ้นายของฉันโปรดสร้างบ้านให้แก่ฉันในสวงสวรรค์แล้วให้ฉันรอดพ้นจากเฟื้ออูนแล้วก็การงานที่ชั่วร้ายของมันซึ่งก่อนที่นางจะเสียชีวิตเนี่ยฟาโรห์ก็มาดูการทรมานด้วยตัวของฟาโรห์เองก่อนที่นางจะเสียชีวิตเนี่ยนางหัวเราะ นางหัวเราะซึ่งฟาโรห์พอมองเห็นปุ๊บอ้าวบ้าไปแล้วโดนทรมานจนบ้าไปแล้วจะตายแล้วก็จะตายแล้วแต่ในความเป็นจริงครับก่อนที่นางจะเสียชีวิตเนี่ยพระละสุบฮานหัวตาลาได้นะให้นางนั้นเห็นที่พำนักของนางในสวงสวรรค์นางรู้แล้วว่าพระละตอบรับการงานของนางตอบรับความอดทนตอบรับการที่นางนั้นยอมสูญเสียสละทุกอย่างในดุนยาเพื่อหวังความพอพระทัยของพระละนี่คือคุณลักษณะเด่นข้อแรกที่คนที่ตาฉีดจะได้รับก็คือตั้งแต่เลือดหยดแรกของเขาไหลอัลลอฮ์อภัยโทษในบาปทั้งหมดให้กับเขาแล้วก็ให้เขานั้นได้เห็นบ้านของเขาในสวรรค์เรียบร้อยแล้วอัลฮัมดุลิลละห์หัวใจย่ำโศกเศร้ากับการจากไปของพี่น้องของเราแต่ว่าอย่าลืมเขาว่าพี่น้องในขณะเดียวกันมุสลิมเรามองโลกหน้ามากกว่าโลกนี้โลกนี้เสียใจก็จริงแต่ว่าโลกหน้ามันคือความสุขตลอดกาลโลกนี้เราอาจจะรู้สึกสงสารเขาแต่โลกหน้าเขาอาจจะต้องสงสารเราแทนพี่น้องอย่าลืมเราอาจจะสงสารเขาแค่ช่วงเล็กๆโอ้สงสารเด็กคนนี้เสียชีวิตสงสารคนนั้นสงสารคนนี้แต่ในบรรดาคนดีๆทั้งหลายพี่น้องตอนเนี้ยเราอาจจะรู้สึกสงสารเขาเราอาจจะขอดุอาจากอัลเลาะห์กับเขาแต่เมื่อถึงเวลาโลกหน้าพี่น้องเราต้องไปลุ้นขอจากเขาแล้วแหละหวังว่าอัลเลาะห์จะเมตตาเราเมตตาเขาแล้วก็ให้เขาน่ะมาช่วยเราอันข้อแรกคืออะไรนะที่ท่านนบีบอกว่าจำเพาะคนตาฉีดเลยอันแรกก็คือถูกอภัยโทษในบาปทั้งหมดแล้วก็ได้เห็นสวรรค์ข้อที่2ครับจะถูกป้องกันให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษในหลุมฝังศพท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกหลุมฝังศพเป็นด่านแรกถ้าใครผ่านหลุมฝังศพไปได้โลกหน้าเขาก็ผ่านถ้าหลุมฝังศพเขาไม่ผ่านเขาไม่รอดโดนลงโทษในหลุมฝังศพโลกหน้าก็ไปลุ้นต่อเอาละกันแต่นี่คือท่านนบีบอกว่ารับรองเลยก็คือในหลุมฝังศพไม่ถูกลงโทษพี่น้องแน่นอนครับอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาจะไม่ถูกลงโทษในหลุมฝังศพเพราะอะไรครับเพราะเขายังไม่ตายนะครับสำหรับพวกลอสซูบานอตราถูกไหมครับพวกลอสยังให้เขาอยู่ในท้องนกที่ว่าเกาะอยู่ที่สวรรค์ครับพี่น้องได้ริสกีได้อะไรด้วยเกาะอยู่ที่อารัชแล้วก็ได้รับประทานอาหารในสวรรค์ซุบฮานัลลอฮ์บางก็ว่าอยู่ในท้องนกบางก็ว่าเป็นนกอันนี้ก็ประเด็นนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันแต่ที่แน่ๆก็คือ2อันละซุบฮานัลลอฮ์อันที่3คืออะไรครับเขาจะรอดพ้นจากความน่าสะพึงกลัวครั้งยิ่งใหญ่ฟาซะอัลอักบัรนะครับผมวันสิ้นโลกหรือวันกิยามะห์ช่วงแรกได้ทั้งคู่อันที่4ครับวะยุฮัลลาฮุลลาตุลอีมานเขาจะได้สวมอาภรณ์แห่งการศรัทธาเป็นยังไงไม่มีใครรู้อันนี้เรามีเสื้อผ้าจะมีผ้าฝ้ายผ้าไนลอนมีผ้าไหมผ้าอะไรก็ตามพี่น้องจินตนาการออกไหมว่าอาภรณ์แห่งอีมานเนี่ยอีมานสุดปรารถนาของผู้ศรัทธาเนี่ยสิ่งที่ทำให้อัลลอฮ์รักเนี่ยอาภรณ์แห่งอีมานจะเป็นยังไงซุบฮานัลลอฮ์จินตนาการไม่ออกพี่น้องแต่ว่านี่แหละคนที่ตายชะฮีดเขาจะได้นี้เป็นคุณลักษณะข้อที่4ของเขาข้อที่5ครับพวกเราจะให้เขาได้แต่งงานกับฮูรุลอัยน์ก็คือนางที่รอเขาอยู่ในสวรรค์ซึ่งงดงามเกินจินตนาการไม่มีความงามใดในโลกดุนยาจะเทียบได้แล้วอันสุดท้ายนี่แหละครับพี่น้องประเด็นที่เกี่ยวกับพวกเราทุกคนต่อให้เราไม่ได้ตายชะฮีดแต่ขอดุอาจากพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ตายชะฮีดโดยที่อัลเลาะห์รักเราและเราก็รักพระองค์อามีนครับผมต่อให้เราไม่ได้ตายชะฮีดแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นตายชะฮีดท่านนบีบอกว่าคนที่ตายชะฮีดเนี่ยจะมีสิทธิ์ให้ชะฟาอะห์ญาติใกล้ชิดเขา70คนครับพี่น้อง70คนซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์แน่นอนครับเช่นเดียวกันครับในกรณีถ้าเกิดนี้เราพูดถึงเคสกว้างๆถ้าเคสสั้นๆนะครับแม่ท่านใดก็ตามที่อัลเลาะห์ทดสอบให้ต้องสูญเสียลูกให้ลูกเสียชีวิตไปท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแม่คนไหนก็ตามที่ต้องสูญเสียลูกของนางตั้งแต่เด็กไป2คนถึงเวลาโลกหน้าลูก2คนของนางจะไปใช้ชะฟาอะห์แก่นางจะไปตื้อกับพ่ออัลลอฮ์ว่านี่คือแม่ของผมนี่คือแม่ของฉันโปรดให้นางรอดพ้นจากไฟนรกแล้วนางได้เข้าสวรรค์ด้วยเถิดนี่ก็คือชะฟาอะห์เช่นเดียวกันต่อไปครับเป็นชะฟาอะห์ที่ยิ่งใหญ่อีกชะฟาอะห์นึงอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมเป็นการใช้เส้นครั้งใหญ่ครั้งมโหฬารที่ไม่รับการใช้เส้นของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการใช้เส้นของบรรดาคนดีๆแล้วก็บรรดามลาอิกะห์ครับพี่น้องในเรื่องของมุสลิมครับจากท่านอบูซะอีดอัลคุดรีรอฮิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาฮัตตาอิซาคอลัสัลมุอ์มินูนมินันนารฟะวัลลซีนัฟซีบิยาดิฮิมามินกุมมินอะฮัดบิอัชชัดดะมุนาชาตะตัน มุนาชะดะตะลิลลาฮิฟิสติกซออิลฮักกิมินัลมุมินมินีนลิลลาฮิยอมัลกิยามะอิควานิฮิมอัลลซีนฟินนารจนกระทั่งว่าเมื่อผู้ศรัทธาเนี่ยรอดพ้นจากไฟนรกก็คือหะดีษนี้มีที่มาที่ไปก็คือมีเรื่องเล่าก่อนหน้านี้แต่ว่าตัดมาตอนนี้เลยแล้วกันหมายความว่าเมื่อผู้ศรัทธาได้เข้าสวรรค์เรียบร้อยแล้วชาวนรกลงนรกเรียบร้อยแล้วก็คือเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างจบแล้วคือชะฟาอะห์ทั้งหมดที่มีระหว่างนั้นน่ะจบไปแล้วเมื่อชาวสวรรค์เข้าสวรรค์ไปแล้วท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในอุ้งผาดของพระองค์ไม่มีใครอีกแล้วที่จะมีความปรารถนาที่จะไปตื้อกับพระองค์อัลเลาะห์ที่จะให้ช่วยเหลือคนที่เขารักเนี่ยมากไปกว่าผู้ศรัทธาแปลว่าผู้ศรัทธาเมื่อเข้าสวรรค์ไปแล้วไม่ใช่ว่าลืมคนรู้จักไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่าลืมคนรักไปแบบสิ้นเชิงหรือว่าลืมเครือญาติลืมอะไรไม่เมื่อผ่านเวลาไปช่วงเวลาหนึ่งครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สิทธิ์พวกเขาได้ให้ชะฟาอะห์แก่พี่น้องของเขาที่ถูกลงโทษในไฟนรกขอดุอาจากพวกลอสุภาตรายพวกเรานั้นรอดพ้นจากการถูกลงโทษในไฟนรกแล้วก็ลงฝังศพท่านนบีเล่าให้ฟังครับเมื่อผู้ศรัทธาเข้าไปในสวรรค์แล้วเนี่ยผู้ศรัทธาจะบอกว่าไงครับรับบานากานูยซูมูนะมะอานาวะยุศอลลูนะมะอานาวะยะฮุจูนะฟะยุกอลุละฮุมอัคริจูมันอะรอฟตุมฟะตุฮัรรอมุซูวารุฮุมอะลันนารีฟะยุคริจูนะคอลกันกะซีรันกอดอะคอดัตอินนารอิลานิสฟิซากัยฮิวะอิลาลุกบะตัยฮิซุมัยกูลุนร็อบบะนามาบะกิยาฟิฮาอะฮะดุมิมันอะมัรตะนาบิฮิท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงครับผู้ศรัทธาเนี่ยถึงเวลาจะไปตื้อกับพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัลเลาะห์โอ้นายของเราพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเขาเคยถือศีลอดกับพวกเราเขาเคยละหมาดกับพวกเราเขาเคยทำฮัจญ์กับพวกเราแปลว่าคนที่ทำ3อย่างนี้ก็อาจจะถูกลงโทษในไฟนรกได้ด้วยกับหลายสาเหตุอาจจะด้วยกับการโอ้อวดหรือว่าด้วยกับการที่เขาไปอาธรรมผู้อื่นไปนินทาไปสลายผู้อื่นด้วยกับรูปแบบที่หลากหลายวัลลอฮุอะลัมแต่ก็คือเป็นไปได้นี่คือจากบันทึกของอิหม่ามมุสลิมเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยจะไปตื้อกับพวกเราบอกเนี่ยเขาเคยทำดีร่วมกับเรายาวล้อเห็นแก่เขาเถิดพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะบอกว่าไงครับถ้าอย่างนั้นเจ้าจงไปนำเอาคนที่พวกเจ้ารู้จักทั้งหมดออกมาให้ผู้ศรัทธาที่เข้าสวรรค์ไปแล้วนะหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาพวกอัลเลาะห์ท่านจะดูว่าจะผ่านจะไปใช้เวลาเท่าไหร่วัลลอฮุอาลัมแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งพวกอัลเลาะห์ก็จะยอมรับที่บรรดาผู้ศรัทธาขอแล้วก็บอกว่าไปเลือกเอาคนที่เจ้ารู้จักซึ่งแน่นอนครับชาวสวรรค์เหล่านั้นพวกอัลเลาะห์ปกป้องคุ้มครองไม่ให้ไฟนรกทำอะไรพวกเขาได้พวกเขาก็จะเลือกเฟ้นหาคนที่เขารู้จักซึ่งในที่นี้อ่ะครับเขาก็จะเลือกจนกระทั่งเขามั่นใจว่าไม่เหลือใครแล้วเชิญทั้งผู้ศรัทธาทั้งหมดมั่นใจว่าไม่เหลือใครแล้วที่เขารู้จักเขาก็จะบอกกับพวกลอสุบฮานตราว่าไงครับรับบะนามาบะกิยาฟีฮาอะฮะดุมิมันอะมัรตะนาบิฮิตอนนี้ไม่เหลือใครแล้วที่พระองค์สั่งให้เราไปนำตัวออกมาเนี่ยเรานำมาออกมาหมดแล้วฟะยะกูลูอิรจิอูพี่น้องดูครับถ้าพี่น้องว่าผู้ศรัทธารักเพื่อนๆของเขามากแล้วนะครับพวกเรารักมากกว่าหลังจากที่ทุกคนกลับมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราไปเลือกมาหมดแล้วคนที่เรารู้จักที่เคยทำความดีด้วยกันเนี่ยพาออกมาหมดแล้วพวกเราสุภาหัวตาลาจะบอกกับบรรดากลุ่มผู้ศรัทธากลุ่มนี้ว่ากลับไปอีกรอบหนึ่งกลับไปที่นรกอีกรอบหนึ่งกลับไปทำอะไรครับผมอิรจิอูฟามันวะจัตตุมฟีกัลบีมิสกอลดีนาริมินคอยรินฟะอัคริจูกลับไปอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ไปดูไปหาดูใครที่ว่าเขาพอจะมีการศรัทธาแม้แต่เล็กเพียงแค่เหรียญหนึ่งเนี่ยก็เอาเขาออกมาด้วยอันนี้ไม่ใช่คนรู้จักละเป็นใครก็ตามที่พอไปดูปุ๊บอันนี้ก็ในหัวใจก็ยังในดุนยาก็ยังมีความศรัทธาอยู่บ้างก็นำพาออกมาฟายุคริชูนะคอลกอนแกซีรอนซุมายกูรุรับบะนาลัมนะซัรฟีฮาอะฮะดามิมันอะมัรตะนาหลังจากนั้นครับเขาก็จะเอาออกมาอีกกลุ่มคนมหาศาลจากไฟนรกออกมาเยอะมากๆเลยพี่น้องพอออกมาปุ๊บเสร็จปุ๊บไม่เจอใครละคนที่ว่ามีศรัทธาแม้แต่เหรียญเดียวนี่ก็ออกมาหมดแล้วก็จะไปบอกกับพวกลอสุบฮานุวาตาละบะยาลละเราได้ทำตามที่พระองค์อนุญาตให้เราเรียบร้อยแล้ววะร็อบบุลกอฟูรนี่แหละครับคือนายของเราพวกลอสุบฮานุวาตาละความเมตตาของพวกลอยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้พวกเราบอกว่าไงครับพวกคุณกลับไปเถิดกลับไปอีกรอบหนึ่งกลับไปอีกรอบหนึ่งนี่ไปรอบที่3แล้วนะ ไปดูซิว่าใครที่หัวใจของเขามีสักเศษหนึ่งมีครึ่งหนึ่งของเหรียญน่ะเศษสักครึ่งหนึ่งของเหรียญที่เป็นความศรัทธาที่มีสักนิดหนึ่งสักจุดหนึ่งเนี่ยเอาออกมาพวกเขาก็จะออกมาออกมาออกมาออกมาออกมาจนไม่เหลือใครแล้วจนไม่เหลือใครแล้วเขาก็บอกครบแล้วครับยาวเหรอพวกเราก็บอกว่ากลับไปอีกครั้งหนึ่งตอนเนี้ยขอให้เล็กน้อยแค่ไหนก็ตามถ้าเจอท่านนี้หัวใจจะเศษเสี้ยวเล็กเป็นละอองนิดแค่ไหนก็ตามเอาออกมาจากไฟนรกให้หมดซุบฮานัลลอฮ์รอบที่สี่ครับผมผู้ศรัทธาเหล่านั้นก็จะบอกว่ายาวเหรอเรียบร้อยแล้วเราคัดมาหมดแล้วไม่เหลือละตามที่พระองค์กำหนดไว้فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون تشيخ شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين พระ الله سبحانه وتعالى จะบอกว่าไงครับตอนเนี้ยมลาอิกะห์ก็ให้ชะฟาอะห์แล้วนะบรรดานบีต่างๆก็ให้ชะฟาอะห์แล้วนะผู้ศรัทธาก็ให้ชะฟาอะห์แล้วนะแปลว่าก่อนหน้านี้มลาอิกะห์ให้ชะฟาอะห์ด้วยไม่ใช่แค่คนนะครับมาลาอิกะห์ก็ออกหน้าแทนมนุษย์ให้พระองค์ล้อมเมตตาพวกเราด้วยซุบฮานัลลอฮ์คนดีๆเรายังหวังได้อยู่ครับพี่น้องยังมีคนดีๆที่อัลลอฮ์เมตตาให้เขาได้ช่วยออกหน้าแทนเราด้วยในวันเกียร์มะพระองค์ล้อบอกไงครับอาลาตอนเนี้ยหมดแล้วนะมาลาอิกะห์ให้ชะฟาอะห์เรียบร้อยนบีให้ชะฟาอะห์เรียบร้อยบรรดาผู้ศรัทธาให้ชะฟาอะห์เรียบร้อยเหลือแต่ผู้ที่เมตตาที่สุดหมายถึงใครครับพระองค์ล้อซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ครับพระองค์ Allah จะเอาคนที่ออกมาต่อให้ใครก็ตามไม่เคยทำความดีเลยพระองค์ Allah ก็จะเอาออกมาจนหมดก็จะออกมาจนหมดนี่คือผู้ที่ว่ายังได้กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์อยู่นะครับอันนี้คือผู้ที่ยังมีความเป็นมุสลิมอยู่คือบางคนเป็นมุสลิมแต่ไม่เคยทำความดีอะไรเลยตลอดชีวิตคือไม่มีแม้แต่อิมานแม้แต่นิดเดียวถึงเวลาพวกเราก็ให้เขารอดพ้นจากไฟนรกแต่ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไรจะต้องถูกลงโทษนานแค่ไหนเรารู้แต่ว่า1วันในสวรรค์1วันในนรกนั้นเทียบเท่ากับ 1,000 ปีของโลกดุนยาอย่าไปเสี่ยงครับอย่าไปลุ้นบอกว่าฉันไปรอเอาชะฟาอะห์รอบสุดท้ายก็ได้พี่น้องไม่คุ้มอย่าไปเสี่ยงอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นกับความทรมานหรือความปวดเกี่ยวของพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุสลิมสลัมบอกไว้ในพื้นของอิหม่ามติรมิซีนะครับจากท่านอบูซีดอัลคุดดารีนะครับท่านวิกายว่าในประชาชาติของฉันเนี่ยจะมีคนที่พวกเราให้เขานั้นออกหน้าช่วยเหลือกลุ่มคนกลุ่มใหญ่บางคนเนี่ยก็จะสามารถให้ชะฟาอะห์กับเผ่าเป็นเผ่าได้เลยบางคนอาจจะให้ชะฟาอะห์กับคนใกล้ชิดของเขาบางคนอาจจะให้ชะฟาอะห์กับคนหนึ่งคนหมายความว่าเมื่อถึงเวลาครับในเรื่องของการให้ชะฟาอะห์เนี่ยภายหลังจากที่พวกเราอนุญาตให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมภายหลังจากที่คนดีๆให้ภายหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือบรรดานบีให้แล้วยังมีคนดีๆอีกมากมายที่ชะฟาอะห์ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องในดุนยาเนี่ยเราจึงต้องคบคนดีๆให้เยอะๆพี่น้องเห็นด้วยไหมล่ะคือเราเผื่อเคสที่แย่ที่สุดคือเราไม่อยากคิดนะเราไม่ขอด้วยให้เจอเพียงแต่ชีวิตมันก็ต้องเผื่อเคสที่แย่ที่สุดไปด้วยหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเราเผื่อเคสที่แย่ที่สุดแล้วอย่างน้อยถ้าเราคบคนดีๆอย่างน้อยเราก็หวังว่าอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะเมตตาเราโลกหน้าถ้าเราเหมือนกับเราจะเป๋จะอะไรไปบ้างอย่างน้อยพวกเราอาจจะเห็นแก่นบีให้เรารอดหรือเห็นแก่เพื่อนของเราหรือเห็นแก่คนดีๆที่เราคบด้วยให้เรารอดเพราะนั้นเพื่อนดีมีมูลค่ามหาศาลยิ่งกว่าเพื่อนแย่ๆครับผมเพราะนั้นถ้าเพื่อนไม่ดีอยู่ในชีวิตพี่น้องตัดทิ้งไปเถอะตัดได้ตัดทิ้งไปเลยถ้าครบแล้วมันมีประโยชน์ไม่มีอะไรมีแค่ความสบายใจถึงเวลาชวนแต่ทำสิ่งที่ฮารอมทำฮารอมด้วยกันแล้วสบายใจอย่างเงี้ยเพื่อนประเภทนี้ไม่ต้องไปครบตัดไปเลยพูดจริงๆครับเราไม่ได้มีอายุยืนยาวพอที่จะมาเอาเวลาไปใช้ในการคบคนไม่ดีพี่น้องโดยเพราะเรื่องของความรักอย่างในวัยรุ่นอย่างเงี้ยความรักที่นำไปสู่ฮารอมหรือว่าการคบที่มันทำให้เป็นปัญหาเราพี่น้องมันทำลายละดุนยาไม่พอทำลายโลกหน้าด้วยนะเพราะฉะนั้นเลือกคบใครเลือกคบให้ดีที่สุดเพื่อที่เราเนี่ยแหละจะได้ไม่ต้องกลับไปเสียใจทีหลังอันนี้เตือนทุกคนเตือนตัวผมเตือนพี่น้องที่รักทุกท่านครับเพราะถึงเวลาย้ำนะครับย้ำกันผู้รู้แต่ละท่านย้ำกันไม่รู้กี่ข้อย้ำกันแล้ว โลกเนี่ยความทรมานแค่ไหนมันจะเดือดร้อนมันจะแย่มันจะอะไรแค่ไหนก็ตามมันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่รอเราอยู่รอพวกเราอยู่โลกหน้าเพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรที่เราต้องไปเสียใจทีหลังครับไอ้ความรักความหลงความโดยเพราะผมนะซีฮะเดี๋ยวนี้ปัญหาหลักอีกปัญหาหนึ่งของมุสลิมเอาพูดกันตรงๆเรื่องของการนอกใจเข้ามาในสถาบันครอบครัวของมุสลิมเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าเข้ามาในหัวใจของผู้ชายก็คือเป็นสิทธิ์ที่แต่งงานคนที่สองฉันอาจจะไปดึงเขาใครมาเข้ารับอิสลามหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นมาจากฟิตนะที่ว่าไปติดผู้หญิงแล้วไปทำสิ่งที่ฮารอมตั้งแต่แรกแล้วก็หลอกตัวเองว่าเนี่ยฉันจะได้ดาวะเขามันเป็นสิทธิ์ที่ฉันทำได้แล้วถึงเวลาก็อาธรรมต่อภรรยาคนที่หนึ่งถึงเวลาก็อาธรรมต่อภรรยาคนที่สองถึงเวลาก็อาธรรมต่อตัวของเขาเองฟิตนะไม่รู้จบฟิตนะไม่รู้จบเพราะนั้นถือว่านะซีฮะเตือนพี่น้องที่รักทุกท่านเลยนะครับผมขอเตือนพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมนะซัลมาสลามาวะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับคือเธอคือชีวิตอ่ะครับไม่ได้ตอบสลามกันมานานนะครับผมวะอะลัยกุมสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมพี่วันนี้บอกถ้าอัลเลาะห์ให้ศิษย์อาจารย์ในการชะฟาอย่าลืมลูกศิษย์ด้วยนะคะผมคิดถึงคำพูดของเชคท่านนึงนะครับผมคิดถึงคำพูดของเชคท่านนึงเชคท่านนั้นบอกว่าถ้าพวกคุณไม่เจอฉันในสวรรค์ก็อย่าลืมไปขออัลเลาะห์ด้วยนะครับผมอยากจะพูดประโยคเดียวกับเชคท่านนี้มากกว่านะครับคือท่านใดถ้าไม่เจอผมในสวรรค์ก็ถ้าคิดได้นะครับก็ขอให้อัลเลาะห์เมตตาผมด้วยนะครับผมไม่มีใครรู้ครับว่าบั้นปลายพวกเราจะเป็นยังไงคนพูดไม่ได้จำเป็นต้องดีกว่าคนฟังครับผมแต่เราก็หวังความเมตตาจากพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันทุกคนนะครับผมเพราะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับในเรื่องของการให้ชะฟาอะห์เนี่ยอย่างที่เรารู้ครับคนดีบรรดาผู้รู้บรรดาคนที่ท่องจำอัลกุรอานคนที่ตายชะฮีดจำนวนมากครับคบกับเขาไว้ดูอาให้เขาเยอะๆถึงเวลาโลกหน้าเราก็อาจจะได้รับประโยชน์จากเขาใครจะไปรู้ว่าลออาลัมครับเช่นเดียวกับพี่น้องที่รักครับในโลกดุนยาเนี่ยเราสามารถให้ชะฟาอะห์ข้ามอนาคตได้เลยนะพี่น้องใช้เส้นข้ามใช้เส้นไปยันอนาคตเลยใช้เส้นเผื่อการใช้เส้นเผื่อแปลว่าอะไรคือเผื่ออนาคตเนี่ยแปลว่าไงครับท่านอิชาบได้กล่าวไว้นะครับในพิธีความมุสลิมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีคนตายใดที่เสียชีวิตไปแล้วประชาชาติของฉันเนี่ยไปละหมาดให้กับเขาเกิน100คนแล้วทุกคนเนี่ยยืนยันว่ามัยยิตนั้นเป็นคนดีนอกจากมัยยิตคนนั้นจะได้รับชะฟาอะห์หะดีษบทนี้นะครับในพิธีคอยหมามุสลิมแน่นอนครับในพิธีคอยหมามุสลิมอีกสายรายงานว่า40คนก็แปลว่าระหว่าง40 100ยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าใครก็ตามที่เป็นคนตายที่ว่าถึงเวลาปุ๊บเมื่อเขาเสียชีวิตมัยยิตของเขาเนี่ยมีคนดีๆไปละหมาดให้แล้วก็ไปยืนยันว่าเขาเป็นคนดีๆคือรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีขอให้อัลลอฮ์รักเขาขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับเขาอภัยโทษให้กับเขาท่านนบีบอกว่ามัยยิตไหนมีคนดีๆอย่างเงี้ยไปละหมาด40คนหรืออีกสายรายงานคือ100คนพวกเราถือว่าเป็นการรับรองจากพวกเราที่พวกเรารับรองว่าคนคนนั้นเป็นคนดีคือพวกเราขอใช้เส้นพวกเราว่ายาละคนเนี่ยเป็นคนดีเมตตาเขาด้วยพวกเราก็จะรับชะฟาอะห์ของพวกเรานี่คือชะฟาอะห์ข้ามอนาคตเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากได้ไหมล่ะถ้าอยากได้พี่น้องต้องทำก่อนปัจจุบันเราก็จะได้ข่าวกันใช่ไหมว่าวันนี้มีมัยยิตอย่างนั้นมีมัยยิตตรงนี้ถ้าพี่น้องมีความสวัสดิ์พี่น้องไปละหมาดไปขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้เมตตาเขาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับเขาแล้วอินชาอัลลอฮ์เมื่อถึงเวลาที่เราต้องไปยืนนั่งอยู่ต่อหน้าอิหม่ามขอมาถึงเวลาที่เราต้องไปนอนอยู่หน้าอิหม่ามเนี่ยตอนที่เราเป็นมัยยิตเองเนี่ยอินชาอัลลอฮ์พวกอัลลอฮ์ก็จะให้มีคนมาละหมาดให้กับเรามีคนมาขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้กับเรามีคนมายืนยันกับพวกอัลลอฮ์ว่าขอให้อัลลอฮ์เมตตาให้กับเราแล้วก็ให้อภัยโทษให้กับเราเพราะนั้นความดีอ่ะพี่น้องกามาตาดีนุตุดานเราหยิบยื่นสิ่งใดให้กับใครพวกอัลเลาะห์ก็จะหยิบยื่นสิ่งนั้นให้กับเราด้วยคุณลุงอรุณสลามมาครับก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมอย่าลืมนะพี่น้องคบคนดีดูอาให้คนดีเยอะๆให้ความช่วยเหลือคนดีได้ด้านไหนพี่น้องให้ความช่วยเหลือด้วยด้านไหนก็ตามพี่น้องอะไรดีๆในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ทำไปนะครับถึงเวลาไม่มีคำว่าเสียใจแน่นอนครับรับรองอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ทีนี้ครับการงานที่ดีก็ให้ชฟาอะห์ได้เช่นเดียวกันครับการงานที่ดีเช่นอะไรครับเช่นการอ่านอัลกุรอานที่พี่น้องอ่านเป็นประจำเดือนรอมฎอนอ่านกันได้เยอะนอกรอมฎอนก็อ่านกันด้วยใครที่ท่องจําได้แล้วก็ทบทวนบ่อยๆใครที่ยังอาจจะจําได้ไม่เยอะก็อ่านบ่อยๆคุกคีบ่อยๆให้ความสําคัญกับการอ่านพยายามให้ไพเราะอ่านพยายามให้ถูกหลักตัวชีวิตหลักการออกเสียงในเรื่องคอยมามเตียนมีดีครับท่านอบูฮุไรเราะห์บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าในอัลกุรอานเนี่ยมีซูเราะห์อยู่ซูเราะห์หนึ่งที่มีอยู่30อายะห์พี่น้องท่านใดคิดออกมั่งหลายๆท่านน่าจะคิดออกหลายท่านอ่านบ่อยในกุรอานมีซูเราะห์หนึ่งที่มี30อายะห์ที่ถึงเวลาจะไปชะฟาอะห์ให้กับคนที่รักซูเราะห์นี้คือรักการอ่านรักการท่องจะไปขอชะฟาอะห์ต่ออัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์ยกโทษคนนี้เถิดคนเนี่ยเขาอ่านฉันเป็นประจำคนนี้ขอท่องฉันเป็นประจำจะไปขอชะฟาอะห์ต่อพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราคนที่อ่านเป็นประจำท่านนบีบอกไงครับก็คือซูเราะห์ตะบารักัลลซีบิยะดิลมุลก์ซูเราะห์อัลมุลก์นั่นเองครับพี่น้องอ่านเป็นประจำดีครับผมท่องได้ยิ่งดีได้ความหมายด้วยศึกษาปฏิบัติตนให้สอดคล้องให้ได้ทำไม่ได้ยิ่งดีครับพี่น้องพี่น้องบางท่านบอกอาจารย์ฉันท่องไม่ได้ฉันอายุเยอะแล้วเรามาดูเรื่องที่คุณมัมอาหมัดครับบันทึกของอิหม่ามอาหมัดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัสซิยามุวัลกุรอานุยัชฟาอานีลิลอับดิยามัลกิยามะห์การถือศีลอดแล้วก็กุรอานเนี่ยจะไปออกหน้าแทนบ่าวในวันกิยามะห์ให้บ่าวที่ถือศีลอดบ่าวที่อ่านกุรอานกุรอานกับการถือศีลอดจะไปออกหน้าแทนเขาการถือศีลอดจะบอกว่าไงครับอัยยูร็อบโอ้นายของพวกเราฉันห้ามเขาจากการกินฉันห้ามเขาจากการดื่มฉันห้ามเขาจากการใช้อารมณ์ทางเพศในยามกลางวันโปรดเห็นแก่ฉันโปรดเห็นแก่ฉันเมตตาเขาด้วยกุรอานก็จะเช่นเดียวกันครับนายของเรานายของฉันฉันเนี่ยห้ามเขาจากการนอนในยามกลางคืนตอนกลางคืนเขาลุกมาละหมาดตะฮัจญุดเขาลุกมาละหมาดตะรอวีฮ์เขาอ่านกุรอานถูกไหมครับผมหรืออาจจะลุกมาอ่านกุรอานเฉยๆโปรดเห็นแก่ฉันเถิดให้ฉันได้ออกหน้าแทนเขาให้พระองค์เห็นแก่ฉันแล้วก็เมตตาเขาด้วยซึ่งท่านนบีมุสลิมสมบกล่าวว่าไงครับฟายัชฟาอาฟายูชัฟอานีฟายูชัฟอานีทั้งคู่ก็จะได้รับการอนุญาตให้ชัฟอาแก่คนที่ทำทั้งคู่เป็นประจำเพราะนั้นพี่น้องถ้าเกิดบางคนบอกอาจารย์ฉันอยู่สังคมโดดเดี่ยวฉันไม่มีใครคบเลยคือที่ที่ฉันอยู่จะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรืออะไรก็ตามแต่อาจารย์จะทำยังไงเนี่ยฉันจะไปรอให้คนอื่นชะฟาอะห์ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีก็ถือศีลอดกับอ่านกุรอานพี่น้องทางออกอิสลามมีเยอะแยะครับพี่น้องทางออกอิสลามมีเยอะแยะแต่แน่นอนครับดีที่สุดครับก็คือเราเป็นฝ่ายให้ชะฟาอะห์ผู้อื่นย่อมดีกว่าการที่เราเป็นฝ่ายรอรับถูกไหมครับก็ขอดุอาจากพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรานั้นเป็นได้อยู่ในกลุ่มชนที่ว่าเรานั้นรอดพ้นจากความกดขี่ของพวกรอดพ้นจากการถูกลงโทษในถูกฝังศพรอดพ้นจากการถูกลงโทษไฟนรกแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสได้ให้ชะฟาอะห์แก่คนที่เรารักหรือว่าคนที่เขารักเราด้วยเถิดหรือถ้าขั้นต่ำที่สุดอย่างน้อยก็ขอให้เราได้รับชะฟาอะห์ด้วยความเมตตาของพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเถิดครับผมครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับเข้าเวลาละหมาดในหลายพื้นที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวละหมาดดูรีกันครับผมแล้วก็ครั้งต่อไปอินชาอัลเลาะห์ครับเรามาพูดคุยกันต่อในประเด็นที่เราคงค้างไว้นะครับผมกุรอานพูดคุยกับที่เราพูดคุยกันนะครับถ้าพูดคุยกับผมพี่น้องก็รับรู้กันนะเราตกลงกันเรารู้กันว่าเราไปกันเรื่อยๆเราไม่รีบเราไม่เร่งนะครับผมเพราะว่าอาจารย์ที่อธิบายยักกุรซีเนี่ยผมก็เจอหลายท่านแล้วอธิบายแบบเนื้อหาขอบคุณรัดกุมและของเราก็ถือว่าเราก็ไปกันแบบเรื่อยๆแล้วกันเนาะหวังความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมสำหรับวันนี้ครับขออัลเลาะห์เมตตาพวกเราขอพวกเราให้ภัยพวกเราแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นเป็นบ่าวที่ดีของพวกเราตลอดไปอย่าอัลเลาะห์ผู้ใดก็ตามที่มีชีวิตในหมู่ของพวกเราก็โปรดให้พวกเขานั้นมีชีวิตอยู่อย่างมีอีมานอย่างมีศรัทธาแล้วก็ขอให้การมีชีวิตอยู่นั้นเพิ่มพูนแต่สิ่งที่ดีงามให้กับพวกเราแล้วใครก็ตามที่เสียชีวิตในหมู่ของพวกเราก็ขอให้การเสียชีวิตการตายนั้นเป็นการพักผ่อนให้แก่พวกเราด้วยเถิดอาเมนครับอะกูลูกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนะมินกุลวัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีมซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮูครับ